Sakallı Bebek. Valentin Katayev. Seslendiren Akın Altan. Bir yıl önce yazı işleri müdürü resimli bir derginin çıkarılması onuruna verilen kokteyle giderken kafası binbir düşünceyle dolu olmakla birlikte yüzündeki azimli ifade hiç kimsenin gözünden kaçmamıştı. Bu nazik delikanlının bütün iş arkadaşlarına bol keseden bir takım avanslar dağıttıktan sonra onlara şunları söylediğini hala bugünmüş gibi anımsıyorum. Evet dostlarım, bizim dergimizin hiçbir palavra ve martavala yer vermeyen, tam anlamıyla gerçekçi bir dergi olmasına özellikle özen göstermenizi diliyorum. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır herhalde. Yok iki başlı doğmuş hilkat garibesi danalarmış, yok büyük olay yaratan ikizlermiş. Bizim ulusal yaşantımız, bitip tükenmek bilmeyen konumuz olmalı. Bazı gazetelerin yurttaşları heyecandan heyecana sürükleyen yazılarına paydos artık. Sigara içen ve akşam gazetelerini okuyan köpeğin canı cehenneme. Köpek sigara içiyor ve gazete okuyor diye boy boy resimlerini basmanın alemi var mı? Hem de 400 bin tirajlı bir dergide. İş arkadaşları hep bir ağızdan "Köpeğin canı cehenneme!" diye haykırdıktan sonra işlerinin başına dönmüşlerdi. Bir yıl önce olmuştu bu. Yazı İşleri Müdürlüğü'nün telefonu uzun uzun çaldı. Müdür hemen koşup açtı telefonu. Açar açmaz da gözlerinde bir sevinç dalgası geçti. Adeta pembe güller açtı yüzünde. Ahizeyi yerine koyduktan sonra içeri seslendi. "Dinleyin, dinleyin! Bir bebek bulunmuş. Saçlı sakallı ve de bıyıklı. İnanılır şey değil. Fotoğrafçı! Nerede fotoğrafçı? Yok mu? Otomobili hemen fotoğrafçıya gönderin." Fotoğrafçı bir çeyrek sonra yazı işleri müdürüne geldi. Yazı işleri müdürü soluğu kesilerek haykırdı. "Hemen arabaya binin. Durmayın gidin. Elden geldiğince çabuk giderek sakallı bebeğin resmini çekin. Büyük bir olay yaratacak bu. Anlıyor musun? Herkesi yerinden fırlatacak büyük bir olay. Aman çabuk. Rakiplerimiz bizden önce davranıp sakallı bebeği elimizden kapmasınlar." Fotoğrafçı, "Merak etmeyin," dedi. "Bizim dergi çarşamba günü çıkıyor. Öbürleri ise ancak cumartesi günü. Hiç korkmayın, bebek bizimdir. Bütün dünyaya ilk olarak biz göstereceğiz bebeğin sakalını." Ama cumartesi günü çıkanlar da geri kalmamıştılar. Ertesi günü yazı işleri müdürü pek erken geldi bürosuna. Sekretere sordu. "Fotoğrafçı geldi mi?" "Hayır, henüz gelmedi." Yazı işleri müdürü sabırsızlık içinde eli ayağı titreyerek bir sigara yaktı ve oyalanmak için cumartesi günü yayınlanan dergilere telefon etti. "Alo, henüz hiçbir şeyden haberiniz yok değil mi?" O dergilerden birinin yazı işleri müdürü, "Hayrola, ne oldu ki?" diye sordu. "Saçlı sakallı bebeği duymadınız mı siz?" "Hayır, ne olmuş yani?" "Üstelik bıyığı da var. Bir bebek yahu." "Pekala, pekala. Bundan bize ne? Onun resmini basacak mısınız?" "Elbette basacağız. Neden sordunuz?" "Yani cumartesi günü mü?" "Tabii cumartesi günü. Acelemiz yok bizim." "Bizse çarşamba günü." "İyi iyi. O halde bol şans." Yazı işleri müdürü ahizeyi yerine koydu. Kendi kendine, "Şuna bak hele," dedi. "Bizim acelemiz yok," diyor bir de. Bunu derken kıskançlıktan patlamıştır kesinlikle. "Boru değil, sakalı olan bir bebek. Böyle bir şey bin yılda bir olur." O sırada fotoğrafçı girdi. Yazı işleri müdürü telaşla, "Hani, nerede?" dedi. "Gösterin bakayım." Fotoğrafçı omuzlarını silkti. "Öyle görülecek bir şey yok. Bir kere iki aylık değil, tam tersine 5 yaşında. Sonra ne sakalı var ne de bıyığı. Olacak şey mi bu?" Fotoğrafçı çektiği resmi yazı işleri müdürüne uzattı. Tuhaf şey. Bu da diğerleri gibi basbayağı bir çocuk işte. Hiçbir özelliği yok. Yazık. Pek yazık." Fotoğrafçı, "Ben," dedi, "size daha önce de söylemiştim. Bu kadar acele etmeye hiç gerek yoktu. Alt tarafı bir çocuk. Durmadan fotoğrafını çektiler. Cumartesileri çıkan derginin fotoğrafçısı benden az önce gelmiş. Habire şakır şakır fotoğraf çekiyordu. Hani şu sarı saçlı küstah herif canım. İnan olsun tam 1 saat çocuğun resmini çekti ve odaya hiç kimseyi sokmadı. Yazı işleri müdürü, harika bebeğin resmine düş kırıklığına uğramış bir suratla baktı. Sonra yüzünü ekşiterek, ''Bu işin içinde bir bit yeniği var.'' dedi. ''Yanılmış olamam ben. Gür siyah sakalı ve de yine siyah bıyığı. Hem de pala bıyığı olduğunu söylemişlerdi. Hiç aklım ermedi bu işe.'' Yazı işleri müdürü öfkeyle telefona sarıldı. ''Alo, alo. Cumartesi günü olay yaratan bebeğin resmini basacağınızı söylemiştiniz hani?'' ''Evet, söyledim. Basacağız.'' ''Şu sakallı bebeği mi?'' ''Hiç kuşkusuz. Ve de bıyıklı. Neden sordunuz?'' ''Hmm. Demek sizde sakallı bıyıklı resmi var, öyle mi?'' ''Elbette var. Neden olmasın?'' Yazı işleri müdürü sıtma tutmuş gibi titremeye başladı. Zar zor, ''Evet ama'' dedi, ''bizdeki resimde niye bıyığı sakalı yok?'' ''Ha, bizim fotoğrafçımız sizinkinden daha akıllı da ondan.'' ''Bununla ne demek istiyorsunuz siz kuzum? Alo, alo.'' ''Hay Allah kahretsin, kapattı. Ne olacak, alçak, rezil herif.'' Yazı işleri müdürü sinirinden odada bir aşağı bir yukarı hızlı hızlı gidip gelmeye başladı. Birden fotoğrafçının önünde durdu. ''Hemen arabaya binip gidin. Bu durumu açıklığa kavuşturun. Eğer ona sakal yapıştırmışlarsa, bunu kimin yaptığını öğrenip gelin.'' Fotoğrafçı bir saat sonra geri döndü. Yazı işleri müdürü merakla, ne haber?'' diye sordu. Fotoğrafçı sendeleyerek bir sandalyeye doğru yürüdü ve adeta külçe gibi çöküp oturdu. ''Durumu açıklığa kavuşturabildiniz mi bari?'' Fotoğrafçı ağlamaklı bir sesle kesik kesik, ''Evet,'' dedi. ''Kavuşturdum.'' ''Söyleyin bakalım, sakal mı yapıştırmışlar?'' ''Hadi söyleyin canım.'' ''Hayır, daha da beter. İlkin...'' ''İlkin bebeğin fotoğrafını çekmişler. Sonra da...'' ''Öldürmüşler mi?'' ''Hadi söylesenize yahu, bizi daha fazla merakta bırakmayın canım.'' ''Sonra da onu...'' sonra?'' ''Usturayla tıraş etmişler.'' Yazı işleri müdürünü hıçkırık tuttu. ''Bak hele şu işe. Saçlı sakallı harika bebeğe bu yapılır mı? Ah, ah gidi namussuzlar, gidi hergeleler.'' Son.